kwiatki, produkty do domu i ogrodu. Wszystko, czego potrzebujesz na wakacje, znajdziesz w Pepco w niewiarygodnie niskich cenach. Przyjdź i sprawdź. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 lipca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sytuacja pogodowa jest dynamiczna i stwarza dla mieszkańców Polski zagrożenie, ostrzegają służby. Rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie mowy nienawiści wobec niepełnosprawnych i osób LGBT odroczona. Prezydent Trump zapowiedział, że ponownie spotka się dziś z premierem Izraela, aby omówić sytuację w Strefie Gazy. Przed nami trudne 48 godzin, przekazali ministrowie po posiedzeniu rządowego zespołu do spraw zarządzania kryzysowego. Rząd oczekuje pełnej współpracy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa kraju przed nadchodzącymi ulewami. Trwają m.in. akcje ewakuacyjne, gdzie osoby ewakuowane z obozów namiotowych przewożone są w bezpieczne miejsca. W sprawie przygląda się nasz reporter Krzysztof Kuczyński. Witaj. Cześć, dzień dobry. Powiedz, co wiemy o ewakuacjach? Do tej pory z terenów najbardziej narażonych, czyli tych, gdzie występują zagrożenia trzeciego stopnia, ewakuowano ponad 80 obozów namiotowych. Taką informację przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Podkreślił, że akcje ewakuacyjne toczą się na bieżąco oraz przypomniał, że chodzi o ludzkie życie. Poleciliśmy wojewodom, aby kontynuować tę operację i wszędzie tam, gdzie opiekunowie, szefowie tych obozów mają wątpliwości, przekonać ich absolutnie do tego, że w grę wchodzi życie, zdrowie i nie można sobie pozwolić tutaj na jakiekolwiek ryzyka, więc to się toczy. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że akcje ewakuacyjne rozpoczęły się w zeszły piątek po pierwszej konferencji rządowego zespołu do spraw zarządzania kryzysowego. Zespół spotka się ponownie jutro o godzinie 8, aby ustalić dalszy plan działania. O czym mówił Krzysztof Kuczyński. Dziękuję. Zmiany w spółce Wody Polskie nie mają związku z sytuacją powodziową, informuje rzecznik rządu. Wczoraj minister infrastruktury Dariusz Klimczak odwołał Joannę Kopczyńską ze stanowiska prezesa. Adam Szłapka dodał, że niezależnie od tego Wody Polskie są przygotowane do groźnej pogody, którą zapowiadają synoptycy. To jest sprawa, która nie ma kompletnie związku z kwestiami powodziowymi. To ma związek ze zmianami, których pan minister Klimczak oczekiwał w Wodach Polskich. Nie ma żadnych zagrożeń związanych powodzią w związku z tą wymianą. Joanna Kopczyńska pełniła funkcję od stycznia 2024 roku. Bezterminowym odroczeniem zakończyła się pierwsza rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie uznania za karalną mowy nienawiści wobec m.in. niepełnosprawnych czy osób LGBT. Aktywista Bart Staszewski mówi o rozczarowaniu, że politykom nie udało się wprowadzić nowelizacji kodeksu karnego zmieniającego katalog przesłanek dotyczących przestępstw motywowanych nienawiścią. Byliśmy bezbronni i ten mechanizm, który miał tutaj być wprowadzony dodatkowo, miał nam dać możliwość ochrony. Ustawę w trybie kontroli prewencyjnej skierował do Trybunału prezydent. Nowelizacja kodeksu karnego zmieniająca katalog przesłanek dotyczących przestępstw motywowanych nienawiścią została przyjęta przez parlament w marcu. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że ponownie spotka się dziś z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu, żeby omówić sytuację w Strefie Gazy. Wczoraj szef izraelskiego rządu odwiedził Biały Dom po raz pierwszy od czasu amerykańskich ataków na irańskie obiekty jądrowe. Podczas kolacji z Trumpem Netanyahu powiedział, że nominował go do pokojowej Nagrody Nobla. Donald Trump znowu zmienia zdanie w sprawie ceł. Amerykański prezydent ogłosił, że jednostronne stawki celne na import z krajów, z którymi Amerykanie nie zawrą porozumień handlowych, wejdą w życie 1 sierpnia i ta data jest nieprzekraczalna. Wcześniej deklarował elastyczność w tej sprawie. Donald Trump wysłał wczoraj listy do rządów kilkunastu krajów, w których określił cła, jakie mają obowiązywać od 1 sierpnia. Na liście znalazły się m.in. Japonia i Korea Południowa ze stawkami 25% oraz Tajlandia i Indonezja ze stawkami ponad 30%. Trump sugerował jednak, że cały czas jest otwarty na negocjacje. Jeśli zadzwonią i coś zaproponują, to będziemy na to otwarci, powiedział wczoraj podczas spotkania z dziennikarzami. Jednak dziś oświadczył, że data 1 sierpnia jest ostateczna. Nie nastąpiła żadna zmiana tej daty. Cła zaczną być płacone od 1 sierpnia 2025 roku, napisał w mediach społecznościowych. Prezydent USA zapowiedział wcześniej, że wyśle podobne listy do kilkudziesięciu krajów. Nie wiadomo, czy jednostronne stawki celne będą dotyczyć także Unii Europejskiej. Negocjacje pomiędzy Waszyngtonem a Brukselą trwają. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

A my dziś w Klubie Trójki porozmawiamy o działkach. Działki kiedyś, azyl emerytów z siatką szczypiorku, zdaniem niektórych relikt przeszłości. Działki dziś, marzenie pokolenia 30-latków, hamaki, permakultura i wspólne śniadania oraz kolacje pod chmurką. W Klubie Trójki zapraszamy na rozmowę o zmianie pokoleniowej w rodzinnych ogrodach działkowych, o nowym, a może w starym stylu życia, o cenach i ogrodniczej rewolucji międzypokoleniowej. Ja się nazywam Anna Kowalczyk i od razu przyznaję się bez bicia, że sama jestem działkowiczką. Audycję przygotowałam z Piotrką Masierak, realizuje ją Agnieszka Łukasiewicz, a moimi gośćmi i gościniami w Studiu Przemyśliwieckiej są Dorota Kotas, pisarka, autorka nagradzanych Cukrów, Pustostanów i Czerwonego Młoteczka, a dziś przede wszystkim działkarka, jak sama o sobie mówi, i współautorka popularnego profilu w mediach społecznościowych Okno na działkę. Witaj. Dobry wieczór. Jest także z nami Piotr Żołądkowski, na co dzień wykładowca akademicki i specjalista do spraw komunikacji, ale tutaj w roli właściciela firmy Adventure, która pomaga działkowcom i działkowiczkom doprowadzać do porządku te działki, które chcą przekazać kolejnym użytkownikom. Witaj. Dobry wieczór Państwu. Dzień dobry. I także z nami Marta Lewandowska, prawniczka z Biura Zarządu Krajowego Polskiego Związku Działkowców. Dobry wieczór Państwu. Wielkiej organizacji z długimi tradycjami, która zrzesza już w tej chwili 1 200 000 członków i członkiń? Wydaje mi się, że blisko. Tak. Tak, a jeśli szacować, że z każdej działki korzysta około 4 osób, to daje nam około 4 milionów ludzi w Polsce, którzy są z działkami mniej lub bardziej związani i związane. Więc jest to poniekąd temat, który dotyczy nas prawie wszystkich. Państwa także zapewne, więc zapraszamy również Was do dzielenia się z nami waszymi działkowymi doświadczeniami. Może państwo dziedziczyli albo kupili działki. Może chcecie nam powiedzieć, czym działki są dla was? Odpoczynkiem, obowiązkiem, czy tylko wspomnieniem z dzieciństwa? Nasz trójkowy telefon 22 i 7 trójek jest do państwa dyspozycji. Dyżuruje przy nim Piotrka Masierak i czekamy na państwa głosy w tej dyskusji. Chciałabym zacząć od waszych skojarzeń i wspomnień z działkami, zanim przejdziemy do tego, co teraz was na działkach zajmuje najbardziej. Bo dla mnie kiedyś działka to była zmora mojego dzieciństwa. Moja mama uprawiała działkę pasjami. Ja byłam tam wywożona jako dziecko i nudziłam się jak mops. Aż przyszła moja dorosłość w wielkim mieście stołecznym. I sama zapragnęłam mieć ogródek działkowy. Doczekałam tego momentu i on trwa już 12 lat. Dorota, jak to było z tobą? No, ja akurat nie miałam w przyszłości do czynienia z ogródkami działkowymi, tylko z takim zwykłym przydomowym ogródkiem, więc to trochę coś innego. I działki właściwie nie istniały w ogóle w takim moim świecie i świadomości. W ogóle się tym nie interesowałam, w ogóle nie miałam na ten temat żadnej wiedzy. Nawet nie do końca zdawałam sobie sprawę z tego, gdzie one się znajdują w moim mieście. I były takimi przestrzeniami, które wydawały mi się pewnie trochę niedostępne, znajdujące się za jakąś zamkniętą bramą i takie, właściwie nieosiągalne dla kogoś takiego jak ja, kto jest osobą przyjezdną, przyjechał do Warszawy, nie ma w niej nawet swojego mieszkania, tylko jest tak zwanym słoikiem. I wydawało mi się, że właśnie to jest coś nie dla mnie, czego nigdy nie będę miała. Tymczasem przyszła, w twoim przypadku chyba to była pandemia, prawda? Też niezwykły czas dla polskiego ruchu działkowego, kiedy mam wrażenie wszyscy i wszystkie trochę na nowo odkryliśmy te możliwości, jakie daje posiadanie z małego skrawka ziemi w środku miasta. To też był czas, w którym ceny działek poszybowały i ta tendencja się w jakimś sensie chyba utrzymuje do dziś. One już nie są tak tanie i przystępne, jak to kiedyś bywało. To prawda, o czasach tych tanich działek słyszałam tylko legendy, za ile można było kiedyś je kupić. A ja akurat stałam się posiadaczką działki dzięki temu, że dostałam nagrodę literacką za moją książkę. I była to akurat taka kwota, która pozwoliła mi kupić sobie działkę. Marta Lewandowska przyznała się przed programem, że jeszcze swojej działki nie posiada, ale pracuje intensywnie na rzecz tego 1 200 000 działkowców i działkowczyń w całej Polsce. Jak to się stało, że jako prawniczka trafiłaś akurat do Polskiego Związku Działkowców? Od lat pasjonuję się zielenią, a ukończyłam technikum ogrodnicze tu w Warszawie. Jestem żywo zainteresowana zachowaniem rodzinnych ogrodów działkowych jako takiej wspólnej zieleni, która pozwala nam wszystkim na skorzystanie z tych korzyści, które niesie ze sobą bioróżnorodna przestrzeń w mieście. Ponieważ ogrody działkowe są zupełnie inną przestrzenią niż parki miejskie. Czyli misja też poniekąd cię zaciągnęła do tej pracy? Trochę tak, a trochę właśnie zainteresowanie ogrodnictwem, projektowaniem ogrodów. Piotrze, a ty jak to się stało, że oprócz pracy ze studentami postanowiłeś pracować z działkowcami i działkowczyniami? To znaczy przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na coś takiego, że działka, przynajmniej dla mnie tutaj w Warszawie, to jest pewnego rodzaju azyl. Kiedy jeździ się po zakorkowanym mieście, gdzie jest naprawdę bardzo dużo ludzi, duży hałas, gdzie jest no, ten taki pęd codzienny, przekracza się każdą z tych bram, no i to jest taki bajkowy azyl, w którym jest cisza, spokój, jest naprawdę przyjemnie. Zaczęło się... Ja się tak, czuję trochę jak w ośrodku czasowym zawsze, jak no to tak przekraczam jest, bramę tak, mojego tak, ogrodu. Tak. Ośrodek wypoczynkowy Wanda. Sanatorium. Wanda w Szklarskiej Porębie, prawda? To coś mniej więcej tego rodzaju klimat. Natomiast zaczęło się trochę w moim przypadku od przypadku. Dlatego, że kiedy jakoś tam realizuje się zawodowo w zupełnie innych obszarach niż prace ogrodowe, no to człowiek jest narażony na różnego rodzaju, nie wiem, tam stresy, wypalenia zawodowe i tak dalej, i tak dalej. Jednym z takich dobrych sposobów na to, żeby zniwelować poziom stresu, jest po prostu praca fizyczna. No można oczywiście uczęszczać, nie wiem, na siłownię, na basen i tak dalej, ale można też pójść i coś zacząć robić w ogródku. Właściwie od tego się zaczęło. Potem zakiełkowało, następnie się rozwinęło i trwa bardzo dobrze. Uważam, że jest na to bardzo duże zapotrzebowanie na prace w ogóle działkowe. A powiedz, z kim i dla kogo ty pracujesz? Bo mamy tutaj mówić o zmianie pokoleniowej i ona oczywiście się odbywa naturalnie, odkąd ogrody działkowe istnieją, a w Polsce to jest już ponad 120 lat, bo pierwszy, najstarszy ogród działkowy powstał w 1897 roku w Grudziądzu i nazywał się Kąpiele Słoneczne i tak się nazywa do dziś. Więc ta zmiana pokoleniowa następowała, bo musiała wraz ze starzeniem się i odchodzeniem pierwszych i kolejnych pokoleń działkowców. Tak, no więc... Ale teraz mamy takie poczucie, ja je mam i wy chyba też, zgadzając się na udział w tej rozmowie, że ta zmiana przyspieszyła. Czy ty to widzisz? Tak, zdecydowanie. Więc przede wszystkim o tym Grudziądzu. To przyznam szczerze, nie wiedziałem. Tego wyczytałem z twojego opisu. Fajnie. Natomiast jeśli chodzi o zmianę pokoleniową, ona faktycznie jakby jest cały czas w toku, prawda? No, jest to bardzo ściśle związane z tym, że no, jest po prostu zmiana pokoleniowa w naturalnym biegiem. Natomiast czas pandemii szczególnie wywołał taki no, dosyć lawinowy, że tak powiem, przyrost osób dużo, dużo młodszych niż dotychczasowi działkowicze. Natomiast z mojego punktu widzenia jako no, firmy, która realizuje zadania na ogrodach działkowych też między innymi, No to mamy dwa rodzaje klientów. Pierwszy rodzaj klientów to są osoby w wieku senioralnym, które mają olbrzymią wiedzę, mają olbrzymie doświadczenie. To są naprawdę cudowni ludzie, szalenie interesujący, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami, pasjami i tak dalej, ale nie mają po prostu już siły fizycznej, która jest no, niezbędna do tego, żeby zrealizować niektóre z zadań, prawda? Nie wiem, jakieś cięcie żywopłotu, pracę glebogryzarką, jakieś koszenie bądź posługiwanie się piłami spalinowymi. No to jest po prostu ciężka praca fizyczna i to jest pierwsza grupa. Drugą grupą natomiast to są osoby dużo, dużo młodsze, które nie mają większych doświadczeń z działkami i najczęściej bywa tak, że przychodzą, nie wiem, czy dostają, bądź kupują działkę, przychodzą na nią i nie wiedzą, opadają ręce włożyć pod tytułem od czego zacząć. No i w tym momencie my wspieramy wchodzicie takich młodych cali, ludzi. Cali na biało. Cali na biało z piłami w ręku. Marto, czy w Polskim Związku Działkowców widać w statystykach, w waszych obserwacjach, w opowieściach waszych interesantów i interesariuszy tą zmianę pokoleniową jakoś bardziej niż przez te dekady, kiedy ona się przecież naturalnie odbywała? Zdecydowanie. Po okresie pandemii z naszych informacji wynika, że rocznie przybywa nam około 40 tysięcy działkowców co roku. Małe miasto, nawet średnie miasto, średniej wielkości miasto. Tak więc w dużej mierze są to rodziny z dziećmi, natomiast wciąż dużą część działkowców stanowią seniorzy oraz osoby niepełnosprawne. A wiemy, jaka to jest proporcja? Bo do ostatnich danych, do których dotarłam, one były dosyć stare, sprzed bodaj dekady, to około 50% zrzeszonych działkowców i działkowczyń to byli seniorzy czy emeryci. Tam. Tak, jest to zdecydowana większość. Okej. Ale teraz jest to, jest to trochę... Nie mamy najnowszych statystyk, ale 40 tysięcy nowych i młodych rocznie, no to na przestrzeni chociażby tych 5 ostatnich lat od pandemii, to już jest wielka rzesza ludzi. Doroto, ty jesteś zmianą pokoleniową na działkach. Teoretycznie tak i wiele osób uważa mnie za młodego działkowca, ale ja się nie do końca tak czuję, bo już po 30 czuję się jak taka seniorka, jestem trochę zmęczona życiem w mieście, tęsknię ze swoim małym babcinym ogródeczkiem i też mój styl działkowania też jest trochę taki senioralny, że staram się uprawiać moją działkę w takim starym stylu, mieć dużo jakichś starych odmian, drzewek owocowych, szklarnie z pomidorami. I nie jest to taka typowa działka nowych, młodych działkowców, którzy przybywają na te rodosy, bo wydaje mi się, że wiele osób też idzie takim tropem, żeby działka była dla nich po prostu miejscem do wypoczynku tylko i wyłącznie. A ja właśnie lubię się na mojej działce trochę napracować i sprawia mi dużą przyjemność robienie takich rzeczy, które są też ciężką pracą. Takie też doprowadzenie działki do momentu, w którym można na niej tylko wypoczywać, to też jest kawał ciężkiej pracy. Ja próbuję do tego doprowadzić od 12 lat i jeszcze mi się to nie udało, ale rozumiem o czym mówisz. Też ty uprawiasz te odmiany działkingu, która bardzo wiele rzeczy wytwarza sama. Oraz przetwarza oraz wykorzystuje bardzo pieczołowicie, skrupulatnie i z pomysłem wspaniałym rzeczy z drugiej ręki. To, co tam zastałyście ze swoją dziewczyną, z którą prowadzicie przecież i profil, i działkę. Też polecam Państwu szczególnie przepis na parasol Muchomora, ostatni hit z waszego profilu. Powiedz, ta praca z tworzywami i z wyrobami, jakby pewnie powiedziała Olga Drenda, daje ci satysfakcję, wytchnienie dla głowy, jest sposobem też, żeby nie inwestować w tą działkę jakichś nieprzytomnych pieniędzy, bo można. Wiemy, że to też jest studnia bez dna finansowo, jeśli się chce. To prawda. Teraz jest bardzo dużo takich filmików, w których właśnie działkowcy pokazują swoje plony i robią takie porównanie, ile zapłaciliby za nie w supermarkecie, a ile wyniosło zbudowanie szklarni, podlewanie wielotygodniowe, kupowanie nawozów, odżywek i wkładanie tej pracy w to, żeby uzyskać jakieś plony. Więc oczywiście masa złośliwych memów o milenialsach, którzy kupują grządkę za 200 zł po to, żeby wyhodować cukinię wartą 12. Znamy je, znamy. Ale wracając do mojego pytania, co to dla ciebie jest przede wszystkim? No dla mnie jest to faktycznie jakieś wytchnienie i taka zmiana i możliwość zrobienia sobie przerwy od pracy przy biurku i przy komputerze. Nie zabierasz laptopa na działkę? Głową. Czasami zabieram. Czasami spotykam się też na coworking z koleżankami, pisarkami i pracujemy w ogrodzie. Ale jednak na działce zawsze jest coś do zrobienia i trudno się oderwać od tych wszystkich zadań, które się pojawiają, bo cały czas ale to trzeba coś podlać, a to nie wiem, skosić trawę, więc jest dużo pracy, ale ona jest przyjemna, bo to jest taka praca wykonywana rękami i z takim namacalnym efektem. Piotrze, ty spotykasz się głównie z przeszłymi albo przyszłymi działkowcami, którzy chcą właśnie mieć elegancko, ładnie, gładko i wszystko nowe z marketu budowlanego? Czy jednak jak już tam odchwaścisz, wytniesz piłą i siekierą drogę od tej zarośniętej furtki, to jednak pojawiają się takie pomysły, żeby zachować to, co się da, ocalić może przede wszystkim te stare nasadzenia, te stare drzewa, często już zupełnie unikalne, nie wiem, odmiany jabłoni czy śliw, których już nie da się kupić w sklepach ogrodniczych, bo się nie da, a one tam rosną, mają po kilkadziesiąt lat, nadal owocują i może warto zamiast zastąpić je tujami o nie zadbać. To znaczy, tak naprawdę zdarzają się i takie podejścia. Dlatego, że część osób faktycznie, znaczy ja w ogóle podszedłbym do tego tematu na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to jest zieleń, a druga to jest infrastruktura typu domki i tak dalej. I teraz zdarzają się takie sytuacje, kiedy na przykład młodzi ludzie faktycznie nabywają jakąś działkę i tam tak naprawdę trzeba po prostu to, za przeproszeniem, zaorać całość, tak? No bo mają taki, a nie inny pomysł. No i faktycznie tak się dzieje, tak? Praktycznie wszystko jest wycinane, odbywa się praca glebogry z zalekami, tam równanie ziemi, zasiewanie, czasami nawet trawa z rolki. Jakby, no, nie negocjuje pan, różne, że ach, ta jabłoń taka piękna. Proszę? Nie negocjuje pan, że nie negocjuje, że jabłoń taka piękna i warto ją ocalić. To znaczy ja doradzam. Bardzo często mówię, że coś bym jednak zostawił. Pół na pół, prawda? Czasami zdarza się, że faktycznie kogoś tam przekonam do tego, żeby jednak warto było coś zostawić. No a czasami ktoś bardzo chce mieć taki, że tak powiem, jak z katalogu, tą swoją działeczkę z pięknym, równym trawnikiem. Wszystko nowe i wszystko z sieci, z różnych sieci budowlanych. I to jest takie podejście. Natomiast jest też część osób, która nabywając bądź wchodząc w posiadanie na nowo działki, zachowuje dotychczasowy charakter, wchodzi niejako w tą historię tego miejsca i to są bardzo fajne w ogóle przykłady. Zatem są i takie przypadki. No a powiedziałem o tym, że jest ta sfera zielona i sfera infrastruktury. Tak naprawdę to największym problemem to jest właśnie ta infrastruktura, dlatego że bardzo często niektóre te domki, no to zresztą sama wiesz, były budowane w taki sposób, gdzie, no umówmy się, No to nie jest do końca budowa, która jest jakaś bardzo estetyczna. No czasami są to takie po prostu naprawdę budki, tak? Więc... No ale też wspaniałe pomniki innowacyjności, pomysłowości Polaków. Ja osobiście do dziś bardzo kocham pergole wykonane z gaz rurek. Z gaz rurek, ponieważ pan Stasiu, który rezydował na działce przede mną, był hydraulikiem. I wszystko jest tak. Także takich, no, że tak powiem, różnych pomysłów jest naprawdę wiele. I wiesz, no, prawda jest taka, że dla nas istotne jest to, czego sobie klient życzy. Natomiast jakby dajemy również ludziom, klientom informacje, co uważamy, że powinno być zachowane, a co rekomendujemy, żeby jednak tam przyciąć, tak? No ale to jest zawsze bardzo indywidualna kwestia. Może państwo mają coś do zadania w tej kwestii? Nasz telefon 227 trójek czeka na wasze głosy. To może teraz sprowadźmy tą naszą dyskusję trochę do konkretów prawno-organizacyjnych, bo Dorota powiedziała na początku, że trochę nie umiała sobie wyobrazić tego, że może mieć działkę, nie będąc zameldowana na przykład w mieście, w którym ten ogród jest. I myślę, że dla tych, którzy dopiero myślą, marzą albo kiełkuje im w głowie taki pomysł o własnym skrawku ziemi w środku miasta, to mogą być ważne informacje. Jak się do tego zabrać i jakie są w ogóle na to szanse? Bo powiedzieliśmy też już, że podaż ogródków działkowych, która nie jest nieskończona, bo tych nowych ogrodów nie zakłada się już tyle, co kiedyś. Ta podaż jest mniejsza, w związku z tym o działki jest trudniej, więc jeśli nie dziedziczymy po dziadkach, jeśli nie mamy na oku działki sąsiadki, która akurat chciałaby ją przekazać, to jakie w ogóle mamy szanse obecnie w Polsce na własny ogródek działkowy w RODO? Aktualnie pula dostępnych działek została wyczerpana, nie dysponujemy wolnymi działkami, natomiast z różnych względów w niektórych ogrodach działkowych pojawiają się wolne działki, które pozostają w dyspozycji zarządów ogrodów. Są one przyznawane nowym działkowcom zgodnie tutaj z uznaniem zarządu, natomiast zarząd bierze pod uwagę podstawowe cele tutaj funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych. Takie, a jakie one są? No właśnie. Są one tutaj... wylistowane. Tak, są wylistowane w artykule 3 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Przede wszystkim jest to zaspokajanie potrzeb wypoczynkowych i rekreacyjnych społeczności lokalnych. To wszyscy się kwalifikujemy, myślę. Dokładnie tak. Poprawa warunków socjalnych członków tych społeczności, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie szans. Tak więc największe szanse na nabycie działki od zarządu mają osoby w trudniejszej sytuacji. Młode rodziny z dziećmi, ze względu na tutaj zapewnienie odpowiednich potrzeb rozwojowych dzieciom. Osoby w trudniejszej sytuacji finansowej, seniorzy, którzy potrzebują tego systemu wsparcia, jaki daje społeczność działkowa. Bo to jest tak zwany, też powiedzmy to jasno, tak zwany rynek pierwotny działek, bo myślę, że dla wielu osób, które też słyszą o tym, że działki podrożały, a kiedyś były tańsze, nie musi być wcale jasne to, że działki nie są własnością. Oraz nie można ich tak po prostu kupić na rynku pierwotnym. Zarządy ogrodów mogą taką działkę przydzielić, jeśli je mają w puli. Wiemy już, że tak ich jest. Nie mają za bardzo. One wracają czasem do puli, jeśli działkowcy nie mają spadkobierców i nikomu ich nie odsprzedadzą. Dlatego to wszystko, co się dzieje w systemie kupna i sprzedaży ogródków działkowych w Polsce, to jest ten rynek wtórny i wówczas nie płacimy za własność ziemi, prawda? Tylko za prawo do użytkowania tej działki de facto. Tak, opłaty ogrodowe są również wskazane w przepisach statutu, natomiast tutaj działka może trafić do zarządu ogrodu nie tylko w sytuacji śmierci działkowca, może być również odebrana, zwrócona przez, albo odebrana, tak, jeśli jest dla niedbana. Dokładnie tak. Tutaj również ustawa o ROD wskazuje przesłanki do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej. Czyli jeśli Piotr się nie zjawi na czas ze swoją piłą i sekatorem, to z ekipą, to taka działka może w trybie dyscyplinarnym wrócić do zarządu i tak do puli. Jest. Pan Przemek się do nas dodzwonił. Dobry wieczór, panie Przemku. Dobry wieczór Państwu i słuchaczom. Chciałem dorzucić kilka tutaj groszy a propos było milenialsów, którzy kupują grządkę za 200, żeby wyhodować cukinię za 2,50. Uważam, że chociażby 300 ta grządka kosztowała, to sprawczość, która za tym idzie, że coś samemu wyhodujemy, to jest jednak coś pięknego. A druga sprawa, że jednak widzimy, jak to rośnie, a sporo się mówi i chyba tak jest, że gdzieś tam oddalamy się od całego procesu produkcyjnego żywności, już nie mówiąc o mięsie, ale że to jednak jest tak duża wartość dodana, że chwalmy raczej niż gańmy i prześmiewajmy. Ja jestem tą milenialską właśnie, więc empatyzuję bardzo. Dziękuję za ten głos. Dzięki bardzo. Miłego wieczoru. Wzajemnie i ciekawe, czy pan do nas dzwonił z działki, czy z drogi na działkę, czy z myślą o działce? Nie, z powrotu. Z powrotu, wprawdzie, a proszę... Działka mocno leśna, więc jeżeli pomidorki, to tylko na balkonie, ale tak jakby... A co pan jeszcze na tej działce hoduje? Proszę nam opowiedzieć. Głównie borówki. Borówki, no w lesie to rzeczywiście poziomki się jeszcze powinny udawać i maliny. No, ale tutaj gdzieś był rzucony temat gładzenia działki przez 12 lat, to ja jestem w tej ekipie, tylko tam jeszcze plus 5. Czyli pan bardziej jeszcze ciągle dopieszcza i nadal nie ma czasu tam rekreacji uprawiać i wypoczynku, czy jednak udało się pogodzić jedno z drugim trochę? Znaczy, jestem chyba miłośnikiem takiego zostawienia jak najwięcej naturze, żeby sobie te drzewka same gdzieś tam spadały i gniły, ale jednak no, z przyczyn takich technicznych trzeba poładzić nieraz i wycinanie czegokolwiek zawsze to jest z bólem serca, więc lubię taki chaos, bym powiedział. Ale tutaj bardzo piękną rzecz powiedział nam słuchacz, mianowicie właściwie, że co, że pasja nie ma ceny. Tylko, że właśnie to już nie jest produkcja żywności, tylko jakiś rodzaj kontemplacji i uprawiania zen. Fantastycznie. Natomiast trzeba pamiętać o pierwotnej funkcji ogrodów działkowych. Była to funkcja produkcyjna w celu zapewnienia żywności w czasach międzywojennych. Tam było wiele funkcji. Ja próbowałam trochę doczytać o historii ogrodów działkowych i ona jest ciągle dosyć enigmatyczna, bo mam wrażenie, że zdania są podzielone. Czemu one miały służyć? Na pewno też były odpowiedzią na jakby konsekwencje industrializacji i tego, że miasta po prostu stały się miejscami trudnymi do życia. I z tym chyba też dziś możemy empatyzować, prawda? Dorota kiwa głową. No, miasta są bardzo trudne do życia i na działkach też odczuwamy taki spadek temperatury, przynajmniej u nas tak jest, że jak wchodzę do ogrodu i przekraczam tę bramę, to od razu jestem chłodniej i no, jest zupełnie inny mikroklimat, jest większa wilgoć, jest więcej zwierząt niż możemy spotkać na co dzień w mieście. I to jest jakby taka zielona wyspa i jakaś ostoja przyrody w mieście. Ciekawe, czy ma szansę taką zostać, jeśli rzeczywiście te nasze gusta kształtowane w dużej mierze przez katalogi marketów budowlanych nas zachęcą, żeby jednak te trawniki kosić bardzo równo i żeby to były przede wszystkim trawniki, a nie właśnie te wspaniałe chaszcze, które co prawda trzeba przycinać i mieć w jakichś ryzach, bo regulamin ogrodu o tym stanowi i można dostać burę z administracji, ale rzeczywiście to jest jednak jakaś enklawa dzikości. Bardzo jednak różna od parków, prawda? No zdecydowanie, ale tutaj właśnie rola Doroty jest fantastyczna. Poprzez swoje media społecznościowe pokazuje, że to nie musi być taki, powiedzmy, do milimetra trawniczek, tylko może być coś fajnego, trochę vintage'owego. Można jakieś przetwory. Co tam robisz? Właśnie ja w ogóle sobie pomyślałam, jak opowiadałeś o swojej pracy, że ja nie mogłabym jej wykonywać, bo gdyby ktoś do mnie zgłaszał się i mówił, że proszę mi wyciąć tutaj starą jabłonkę, to ja mówiłabym, że nie, nie ma mowy. Klauzula sumienia. O, trzeba nad tym pomyśleć, tak? Tak, no ze starymi jabłonkami bywa różnie, niestety to się zdarza. Ja właśnie teraz opłakuję własną, są już tak stare i tak chore, że trzeba je wyciąć, ale ratujmy ile wlezie. Marto, powiedz, czy w tym całym, w tej naszej opowieści o pożytkach i przyjemnościach i rozkoszach działkowania, ty jak nas słuchasz jako prawniczka oraz reprezentantka Polskiego Związku Działkowców, który jednak próbuje to, ile? 4 miliony ludzi trzymać jakoś w ryzach i też tą przestrzeń i tą zieleń trzymać w ryzach. To co sobie myślisz, że jednak trochę zapominamy może o pewnych obowiązkach tutaj naszych i tym, że to jest również właśnie praca, zobowiązanie, jakiś rodzaj też zobowiązania wobec sąsiadów, o czym niektórzy działkowcy i działkowczynie czasem chyba zapominają. To prawda. Rodzinne ogrody działkowe to zżyte społeczności działkowców, a którzy na co dzień przebywają bardzo często razem. Następują pewne konflikty, więc osoby, które nabywają prawo do działki na kanwie nowego, znowelizowanego statutu, zobowiązane są do odbycia szkoleń. Są też wyposażone w dzienniczek taki nowego działkowca, poradnik. Jest też zapewniona prenumerata miesięcznika Działkowiec przez pierwszy rok, więc tutaj wszelkiego rodzaju pomocy są zapewniane nowym działkowcom, żeby jak najlepiej się zasymilowali z tą społecznością lokalną, żeby byli w stanie wyposażyć tą działkę w odpowiednie wyposażenie. Ale to jest też kawał wiedzy takiej, której my właściwie nie mamy szansy nabyć nigdzie indziej. Teraz myślę profile ogrodowe najrozmaitsze i działkowe w mediach społecznościowych nam dostarczają za darmo, często w cudowny, kolorowy, dowcipny sposób. Ale nie zawsze są te informacje sprawdzone. To raz, a dwa, no właśnie to jest tak naprawdę fenomen ostatnich kilku lat. Ja, kiedy pamiętam, że zaczynałam swoją przygodę z działką, to przede wszystkim moim pierwszym źródłem informacji była moja mama. A dziś nawet moja mama czasem mówi, sprawdź w internecie. Jak to jest z tą też wiedzą i niewiedzą odnośnie tego, jak pracować, jak uprawiać owoce, warzywa, czy co tam jeszcze można, czy zioła? Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów, tak więc tutaj... Tu mamy patent jakości i glejt jakości. Dorota, ty brałaś udział w szkoleniach, bo... Trzeba po prostu na profil Doroty zajrzeć. Tak, tam na pewno... No ja też nie mam tej wiedzy specjalistycznej, nie mam jakiegoś wykształcenia ogrodniczego, ale zdarzało mi się nawet w zeszłym tygodniu uczestniczyć w warsztatach kompostowania w rodzinnym ogrodzie działkowym w Jarus. Byłam też na warsztatach przycinania drzew owocowych prowadzonych przez pana Romualda Dziubana z SGGW. Więc staram się jakoś pogłębiać tę wiedzę, ale faktycznie chyba najwięcej uczę się z doświadczenia i po prostu obserwując mój ogród, sprawdzając, co najlepiej działa i faktycznie bardzo dużo też biorę z Instagrama. bo te porady są podane w jakiś bardziej przystępny sposób i taki szybki, obrazowy, że od razu widzimy, jak to ma wyglądać. I to jest chyba moje główne źródło wiedzy. Albo YouTube, TikTok. No, to też jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo to doświadczenie rzeczywiście jest kluczowe. Jednak działki są tak różne, jak różni są ich właściciele. I ta leśna się zachowuje zupełnie inaczej niż ta bardzo słoneczna. Ja też tego doświadczam, więc czasem te uniwersalne recepty, czy z poradników, czy ze szkoleń, i tak trzeba przepuścić przez filtr własnego doświadczenia. Niemniej warto mieć co przepuszczać. I rzeczywiście to, o czym wspomniał Piotr na początku, że to nowe pokolenie czasem czuje pewną bezradność, kiedy stanie u progu, zwłaszcza takiej zaniedbanej, zapomnianej przez kilka lat działki, to myślisz, że jest to przede wszystkim właśnie brak wiedzy, czy jakieś ogólne obezwładnienie ogromem tej pracy, która jest do wykonania? Zapewne jedno i drugie, bo z jednej strony oczywiście taka wiedza na zasadzie, może inaczej. Chyba najczęściej to są jednak chęci, prawda? Że kupiłem sobie działkę, no to teraz chciałbym, żeby była piękna, ładna, śliczna. Już, teraz, natychmiast, tak? No i stąd na przykład pomysły, proszę usunąć powiedzmy całą nawierzchnię, tak? Położymy trawę z rolki. No, tak? No to na najszybszy możliwy sposób. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że nie wszędzie ta trawa się utrzyma z rolki, tak? No ale to bardzo różne są pomysły. Więc brak tej wiedzy, tak, no jest, ale z drugiej strony ja raczej patrzę na to w ten sposób, że każdy z klientów ma jakąś swoją chęć, jakąś swoją wizję, coś chce na tej działce zrobić. No, zwrócił uwagę to, co chociażby słuchacz powiedział, prawda? No, zwrócił uwagę tak na dobrą sprawę, że to nie ma ceny, prawda? Bo to jest pewnego rodzaju pasja. Dorota myślę, że z pasją podchodzi do swojej działki, tak samo jak i ty, kiedy jakieś tam zbiory macie, robicie jakieś przetwory i tak dalej, tak? Czyli z jednej strony ta wiedza, z drugiej strony myślę, że dobrze byłoby, i to byłoby chyba takie fajne, gdyby tworzyć takie, powiedzmy, warsztaty łączące też pokolenia, tak? Bo mamy pokolenie starszych działkowców. Bardzo często oni chętnie wchodzą w dyskusje, rozmowy, dzielą się swoimi doświadczeniami razem z młodymi, którzy mogliby w taki bardziej spokojny sposób przyswoić tą wiedzę. Oczywiście ten YouTube'owy, TikTokowy jak najbardziej, ale w taki właśnie sposób związany z tą społecznością lokalną, to byłyby kapitalne takie międzypokoleniowe zabiegi, które myślę, że moglibyśmy. I co więcej, ten transfer wiedzy może płynąć w obie strony, bo jednak te nowe pokolenia działkowców i działkowczyń przynoszą też pewien zwrot też w kulturze działkowania. Coraz więcej mówi się o permakulturze, o ogrodnictwie ekologicznym, o tym, żeby rezygnować czasem nawet naprawdę ortodoksyjnie z wszelkiej chemii na swoich ogrodach. Ona, taka ortodoksja, wiem to też z własnego doświadczenia, niektórym działkowcom starszego pokolenia nie mieści się w głowie, a potem odkrywają, że rzeczywiście oprysk ze skrzypu i gnojówka z pokrzyw są bardzo skuteczne, a w dodatku za darmo. Dorota, masz takie doświadczenia też międzypokoleniowego transferu wiedzy o ogrodnictwie? Chyba niekoniecznie. Raczej mam jakichś znajomych w swoim wieku, z którymi się wymieniamy patentami. Ale nie wiem, może to jest właśnie kwestia takiej platformy i tego, żeby ktoś stworzył okazję do tego, żeby się jakoś spotkać i wymienić wiedzą. Chyba narodził się pomysł. Polski Związek Działkowców w osobie Marty Lewandowskiej chyba ma tutaj coś do dodania. Tak, okazją na wymianę takich doświadczeń mogą być dni działkowca organizowane w praktycznie wszystkich ogrodach. Jest to takie... Dawna tradycja. To cały czas aktywna tradycja. co roku organizowane są dni działkowca, które mają za zadanie tutaj zaktywizować działkowców z ogrodu. I też ten ruch samopomocy i wzajemnego szkolenia, on się też dzieje, prawda? To w poszczególnych ogrodach po prostu sami sobie, sam wewnątrz społeczności ludzie organizują takie szkolenia i warsztaty. Tak jest, chodzi głównie o integrację i inicjatywę. Tak. Pan Andrzej się do nas dodzwonił. Dobry wieczór, panie Andrzeju. Dobry wieczór. Proszę państwa, ja jestem działkowcem i posiadam działeczkę. Jestem troszkę zawstydzony ze sposobu, w jaki korzystam z dobrodziejstw współczesnej technologii. Mianowicie nie mam zmywarki, nie mam pralki, ale na działkach, gdzie jestem, wielu ludzi korzysta. Natomiast nie ma tutaj odejść podłączeń do sieci miejskiej kanalizacji. Ludzie korzystają z tych dobrodziejstw własnym sumptem. Jest to trochę chyba niefajne. Mi się wydaje, że to jest to problem trochę taki mało poruszany, ale bardzo istotny, bo wszyscy mamy w trosce ekologię, ale jednak to jest trochę nie w porządku. Ja jestem w stosunku sam do siebie nie w porządku. Natomiast widząc, co się dzieje wokół, jestem po prostu przerażony. Bardzo dziękujemy, panie Andrzeju. To jest ważny wątek i rzeczywiście pewnie też problem, z którym Polski Związek Działkowców sobie próbuje jakoś poradzić, bo to przyłączenie do sieci wodnej czy elektryczny jest już prawie wszędzie standardem, a jak nie, to pompy każdy montuje na własną rękę i jakoś to działa. Z siecią kanalizacyjną jest gorzej. To prawda. Głównie na ogrodach działkowych działkowcy korzystają z indywidualnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe. Natomiast kwestia urządzeń, które obciążają te sieci ogrodowe, również będzie podejmowana przez organy Polskiego Związku Działkowców przy okazji nowelizacji zapisów regulaminu ROD, do czego aktualnie przystępujemy. A w jaką stronę mogą pójść te zmiany? To znaczy bardziej ogrody doczekają się przyłączenia do wszystkich sieci, czy bardziej kategorycznie zabroni się korzystania z takich urządzeń działkowcom? To znaczy, należy zauważyć, że sieci ogólnoogrodowe, na przykład sieci elektryczne, są urządzeniami, które zostały zainstalowane wiele lat temu, więc były przystosowane do innych obciążeń niż aktualne. I muszą być zmodernizowane. Jest na to szansa w najbliższej przyszłości? W poszczególnych ogrodach działkowych wykonujemy prace modernizacyjne. Są to inwestycje wykonywane ze środków działkowców przy udziale również Polskiego Związku Działkowców. Natomiast aktualnie wydaje mi się, że będzie to kwestia uregulowania dopuszczalnych urządzeń na działkach. Tak, no tak, to żeby jest tych sieci nadmiernie nie obciążać. No tak, ale też wszyscy sobie jakoś muszą radzić rzeczywiście z brakiem toalet. To jest realny problem, prawda? Na działkach. I nie, jest, jest bardzo dużo też patentów. My na przykład mamy taką toaletę jachtową. Kamperowe też toalety są w cenie. Piotrze, masz jakieś sprytne rozwiązania na ten temat? Nie, nie mam. Nie masz. W tym obszarze nie mam. Natomiast chciałem zwrócić uwagę tutaj w nawiązaniu, co Marta mówiła. Mianowicie, że przecież samorządy również wspierają ogrody działkowe. Są różnego rodzaju dofinansowania, czy ze strony Urzędu Miasta Stołecznego, czy samorządu województwa. No, tam też są na infrastrukturę. Tak? Instrument aktywizacji działkowców. Także to jest naprawdę kapitalna rzecz. A możesz powiedzieć o nim więcej? Do czego on, komu i w jaki sposób może pomóc ten instrument? Jest to program, który zakłada modernizację rodzinnych ogrodów działkowych. Jest to wkład zarówno ośrodków wojewódzkich, jak i lokalnych, gminnych. I ogrody mogą wystąpić o takie środki dofinansowanie na konkretny cel, tak. Żeby swoje potrzeby, które teraz będą rosnące, bo wydaje się, że nasze oczekiwania co do standardu życia i bycia na działkach rosną. To prawda. Natomiast tutaj zarządy ogrodów występują zgodnie ze swoimi potrzebami. To no znaczy, tak, ja bo nie ma jednego powiedzieć, patentu. Że tak jak patrzę na ogrody działkowe na terenie Warszawy i okolic, to faktycznie bardzo dużo z nich ma różnego rodzaju tabliczki, że skorzystały z dofinansowania właśnie na przykład samorządu województwa mazowieckiego, tak? I to jest, no to jest takie bardzo realne, fajne działanie na rzecz właśnie podniesienia jakości infrastruktury działek. I rozwoju ogrodnictwa działkowego tak jest. W Polsce. To widzę, że jesteście optymistami, jeśli chodzi o przyszłość działek. Jesteście, ta zmiana pokoleniowa nam się wszystkim przysłuży i samym tym organizmom, jakimi są rodzinne ogrody działkowe, się przysłuży. Doroto, jak sądzisz? No ja myślę, że działki mają same zalety i bardzo pozytywnie wpływają na dobrostan, bo powiększają naszą taką przestrzeń życiową, wpływają na... po prostu umożliwiają relaks i odpoczynek w naturze i myślę, że działają antystresowo, antydepresyjnie i są takim dobrym miejscem do spędzania czasu, którego wszyscy potrzebujemy. Ogromnie. Piotrze, ty jesteś optymistą czy chłodnym realistą, czy jednak trochę pesymistą, jak musisz rozwijać tą trawę z rolki? To znaczy trawa z rolki to jest jedno i to jest jakiś taki faktycznie dziwny przypadek. Natomiast oczywiście, że jestem optymistą. Zawsze byłem, jestem i będę optymistą. I wydaje mi się, że przyszłość działek jest w ogóle niezagrożona. Natomiast można byłoby tylko liczyć na to, że będzie ich więcej. Może będzie więcej terenów przeznaczonych pod nowe działki. A to takie jest fajne, takie slow life. Fajne. Tak, zgodnie z ostatnimi badaniami Centrum Badania Opinii Społecznej, 88% Polaków tutaj opowiada się za istnieniem ogrodów działkowych w miastach. Bajka. My również przygotowujemy się do przeprowadzenia badania w kwestii zapotrzebowania na działki rodzinne, zwłaszcza w dużych miastach, w związku z czym widzimy potrzebę wystąpienia do organów samorządowych, które mogą przeznaczyć tereny na założenie nowych rodzinnych ogrodów działkowych. I to jest zachęcamy tutaj fantastyczna wiadomość na zakończenie naszej audycji, bo o tym nie zdążyliśmy powiedzieć, ale przecież te ogrody, wiele z nich walczyło i nadal walczy o przetrwanie. Grunty, na których rodzinne ogrody działkowe się znajdują, często są łakomym kąskiem dla deweloperów i dla wszystkich, którzy chcą zabudowywać nasze miasta, a nie je zazieleniać. Bardzo dziękuję moim gościom, Dorocie Kotas, Piotrowi Żołądkowskiemu i Marcie Lewandowskiej. Ja na koniec Państwa jeszcze zostawię z takim króciutkim działkowym wierszykiem od Ludwika Jerzego Kerna. Najlepszym wiosennym lekarstwem jest działka. Działka nam zdrowie wprowadza do ciałka. Gdy w łapki się chwyci szpadelek lub grabki, znikają bronchity, katary i sapki. I mam nadzieję, że przekonaliśmy tych jeszcze nieprzekonanych do tego, żeby na działkach bywać, nawet jeśli nie na własnych, to na cudzych. Anna Kowalczyk, Piotr Kamasierak, Agnieszka Łukasiewicz. Dziękujemy i dobranoc. Ogłoszenie społeczne. Czy ja dużo czytam? Oczywiście, że nie. Oczy już nie te. Ale mój syn czyta. Czasem nawet mi. Czytałem dziecku. Nauczyłem je czytać. Wojciech Mann, ojciec dziecka. Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 18 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Najlepsi kolarze świata, najpiękniejsze zakątki Polski. Taki właśnie jest Tour de Pologne UCI World Tour. 7 dni sportowych emocji. Start 4 sierpnia we Wrocławiu. Wielki finał w kopalni soli Wieliczka. A po drodze mety w Legnicy, Karpaczu, Wałbrzychu, Cieszynie,